الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال عليه الصلاة والسلام أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي زتمند و حاضرين و مسلمان و رنو دا يقينن لدي كلي وارد پارا زمنګ دې مسلمانانو ورونو د پاره لوی د خوشالۍ خبره ده چې د الله رب العزت د عظیم شان کتاب د ختم په سلسله کې موږ او تاسو د الله په دې کور کې راځم یو دنیا کې زمای عزتمند موږ او تاسو ځان د پاره ډېر د خوشالۍ سیزونه جوړ کړي خو په ټولو کې لوی د خوشالۍ شی چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته حکم کړی چې په دې خوشاله شئ هغه د قران پاک علوم حاصلول دي او نن لکه څنګه موږ تاسو ته مولانا صاحب وی د قران پاک د علوم نو موږ اعراض کوو او مخمت اړولې عالم کې د الله رب العزت دې کتاب په موږ او تاسو باندې ډېر حقونه دي او که هغه حقونه موږ او تاسو نن د هغې څه خیال او لحاظ ونه ساتو نو سبا د الله حبیب به د الله وړاندې زموږ او ستاسو مقابله کې شکایت کوي د رب العالمین د کتاب یو حق په موږ او تاسو دام دی لکه نن دی بچي د الله رب العزت کتاب یاد کړی د هغې حفظ یې کړی الفاظ یې صحیح کړی یو حق د الله د کتاب په حقونو کې داره خو یوازې زبای دتمندو په دې باندې کار نه کیږي نن زمونږ د بعضې مسلمانانو تردي چې د ډیرو دیندارو خلکو الحمدلله د دې طرف ته توجه ده چې بچو باندې حفظ کوي او بچو نه حافظان جوړی، خو آپ له د قرآن پاک بیا بل څه حق فزان باندې نه ګڼي. او دا زمونږ د علما او طلباو د تجربې او د مشاهدې نه تیر خبره ده چې تش حافظ د قرآن پاک کی وي او هغه سره نور علوم نی، نو سبا هغه اکثر بد عمله جوړ شي. او بیا د هغه د بد عملۍ د وجه نه نور امت مسلمه د دین دی او اهم شعبې نه نفرت کوي. هغه ورځ د کوهاټ یو عالم راغی، دا هغه ډېره لویه مدرسه وه د حفظ القرآن. نو ما ورته مدرسه دې څه حال کې ده؟ ویره روانه ده، اوس یې نه بندولې شوې، په شلونو حافظان د مونږ د کلي فارغ شو. خو څوک ګیرې خرئ، څوک ګیرې لنډۍ، کئ ګیرې بعضې خلک لنډۍ، وی څوک وی سیار او ټی وی ته ناست وي. نو هر سړی وایي دا حافظ دی، او د دې شکل ته وګوره، د اخلاقو ته وګوره، اعمالو ته وګوره. نو تش حافظ بیا د خلکو د پاره د دین اسلام نه د نفرت ذریعه جوړی. نو صرف د دې کتاب حق دا نه دی چې بس یو معصوم یاد چارور او بچی قرآن پاک یاد کو بس خبر ختم شو. د قرآن پاک دویم نمبر کے حق دا دی چې موږ او تاسو د دې په مقصد باندې ځان پوه کړو. لکه یو دور خدا سے سرنگ مولانا سے بوئی کہ انگریز دا سے محنت کرو او دا سے ناکار خلق دی ملکی پیدا کرو کہ دا قرآن پاک نباغی خلق منکو. اس الحمدللہ ہاگا خبر ختم شوی. نمونگو تاسو طول بانی دا خبر لازم دا چی دا قرآن پاک پا مقصد بانی مونگو تاسو زان پوئی کرو. ذکر دا قرآن پاک پر مقصد کمونگا تاسو پوہ نشو، نو دا دا ہدایت کتاب دا ہدایت بکم زین رضے، دا دا ایمان دا ذکر کتاب دے ایمان ومونگ تاسو کم زین ذکر جدی کتاب تنیزی نشو. او دا علماء کرام ناس تھی قرآن پاک عبارتم دا دین دے چی الفاظ او معنی دوار از دکن قرآن تی جوڑ شو. کہ یو سڑی تش الفاظ دکل، نو د قرآن په حقوقو کې یو حق ادا کو، خو پورا حق ادا شوی نه. نو د قرآن په علوم باندې زمای عزت مند چې موږ او تاسو ځان پوی کو، او دام زمونږ دا عوام رونا میندې خویندې دا واوري چې نن موږ د قرآن پاک علوم د یو څو کسانو پورې خاص کړي. چیرې یو طالب یا یو بل کس آب قرآن پاک تکینی، نور زمونږ دا عوام رونه د قرآن د زده کولو کوشش نه کوي. زمونږ الحمدللہ زے پزے په مساجدو کې د قرآن درسونه دي، خو تاسو به کتلي چې هغې ته ټول عوام نه کی بھائی چا چې دا کلمه ویلې او د اسلام دعوه کوي، نو دا قرآن پاک هغوی ته الله را لېږلی. دا قرآن به زده کوي، دا قرآن پاک به زده کوي، د دې باره کې به الله رب العزت تپوس کوي. کہ یو سڑے مسلمان دے دے اسلام دعوی کئی خودے قرآن پاک سے نرا نزدی کی، نگر قرآن تا دے نرا نزدی کی دو وجہ داد چنن زمون دنیاوی سور پریشان ہے. دام دے اعراض یو صورت تے دم خارولو یو طریقہ دا چی دے قرآن درس کی گئے و زمون بازی مسلمانان روڑا موضوع کی و دا ڈوئی نا جبائی دا چاہتا کی. اللہ رب العزت دعوی لیو دے اعراض یو صورت دام دے سورة طه کی اللہ وی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، چاچ زما د کتاب نه پس درجه کې مخ واړولو نو داغ دنیاوی زندگی با لن تنگی د پریشانو وی. او دا اللہ حبیب لکه څرنګه د کافرو په مقابله کې په ورځ د قیامت شکایت وکړي، نو یاد وسه رکم دا اللہ حبیب شکایت بکے. سورہ فرقان یعنی دنلسل پارے پاول مخکرازی اللہ فرمائی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میدان دا محشر بھئی او دا تمام دا آدم علیہ السلام نراوال تر قیامت پوری ٹول نارینا و زنانا برا جمعی، او دا اللہ دا حبیب امت موجود وی. منگو تاسو گورا پدی امید او تم ابانی چې نبی علیہ الصلات والسلام زموږ شفاعت وکړي، او دا زموږ ایمان دی چې نبی علیہ السلام زموږ شفاعت ونکړي نو جهنم زموږ ځای دی. دا الله حبیب براروان دی چې امت بولاړو نبی علیہ السلام بوئی اے زما ربا دا زما امت ته چې ستا کتابی پریخ ہے. بیا علماء لیکلی لکه مشهور تفسیر تاسو ټول نمونه اوریدلی ابن کثیر اویره د قران پری خودل سدی نو یو د پری خودو غټ صورت دا ده چې کافران مشرکان دا کتاب حق نه غنی ایمان پین راړي او دې ته د ځان او د بنده جوړ شوی کتاب وای. یو د الله د کتاب د پری خودو دا طریقه ده. امام ابن کثیر لیکلی یو دام دا یو سړی د هر څو وخت ور سرهستا خبر ناوری اخبار ګوري دنیایي خبرو لوزګار ده لارو کسو کے ناس سے تو ازگار دے لیکن دا قرآن پاک دا تلاوت و خور سر نشتا. یو دا اللہ دا کتاب دا پری خودو دا صورتم دے یو سڑے دا اللہ دا کتاب زمائی زتمن دا تلاوت نہ کئی. دین دا اللہ دا کتاب دا پری خودو دام یو ترتیب دے کہ قرآن پاک پا مقصد او معنی سڑے زاد نہ پوئے. اللہ گور دا یہود مزمت ذکر کرے سورہ بقرہ کے دا غی دا ناکار ملیانو اغا ناکار خوینے چکل ذکر کری نو دا عوامو نقصانات ذکر کری سورہ بقرہ کے نو دا یہودو دا عوامو پا نقصاناتو کی او نقصان دا ذکر کرے اللہ وی ومنہم امیونا لا یعلمون الکتاب. اللہ وی پا دی یہودو کی زنی ملیا ازنی عوام دی دا غی نقصان دا دے دا اللہ پا کتاب پوئی گنا دا اللہ پا کتاب نپوئی نن تاسو گو رہی روغ روغ کلی دی تا آئی که داکتران و شمیر نشتا دی انجنیران و شمیر نشتا دنیاوی تعلیمون والا شمیر نشتا لیکن دا آغا ملک پل خلق چی آغا پا زرگون و نارینا و زنانا دی قرآن پوئی دو والا پا کیوم نشتا دا گو رہی نمگو استاسو دا ملک دا افغانستان پا علماء و طلباء و بانی عباد دی ورن دی خپل کلی لسو جو استاسو دا خپل کلی سور ملیان دی تیجیت خبر بات دا نقصان اللہ دی یہود دا عوامو ذکر کئی کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ. اللہ وی پا دی یہودو کی زن عوام دی نقصان دا دے دا اللہ پا کتاب پوئی گنا اور چی پا کتاب نو پوئی گئی دے جن سنگتی رئی وی اِلَّا مَا نِيَّادَ دَرُغُدْ كِسُو كَحَانُو پَسِرَوَانِ. لکہ مونگ دا شرک و دا کفر و دا رسم و رواج سورا کہانے جوڑی کڑی گئی پسروانی دا اولیاء کرامو پس سور خلقو دا دروغ کسی جوڑے کرے. نو کمونگ او تاسو نن دا قرآن تلاوت نکو زمان دا ناس دا دی کلی یا دا نور علاقو عام رون واو رئی یا پا دی کتاب زان نپو یا انہ دا رسول اللہ دا شکایت نبچ کے دے نشو. دا دی قرآن پا حقنو کی او حق دام دے دا دا سوچ او فکر او تدبر کتاب دے. اللہ سورہ سواد کی وئی کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیدبرو آیاتے دا کتاب دے اللہ وی دا خیر و برکاتو نڑک دے دا مارا لے گلے دے سر پارا دے کی بدا امت سوچ و فکر کئی سوچ و فکر بغیر دا مانا او دا مقصد ننکی یہ قرآن پا مانا نپوئی گی پا مقصد نپوئی گی نو پا دے ممگو تا سوچ و فکر کو نو یو حق دا دے کی تلاوت بے کے الفاظ بیز دکے مانا بیز دکے دے کی بس سوچ و فکر کے او بیا د دې تمام حقوقو د دې خلاصا او نتیجه سره جدا زموږ استاد او عمل کرای شي دیږي په خبره وای زنه اوقات کی مو وای بای فلانی زنانا او یا نارینا باجی بجی قران ختم کړي. حسن بصری رحمت الله علیه قول مفسرین ذکر کړي چې بعضی سړی وای ما قران ختم کړي نو ایتا چې قران ختم کړي نو قران خو چې سو ختم کړي هغه بدن کې ښکاری قران خو لوښه کړي یو سڑی قرآن ختم کرے نو دا پا اخلاقو کی خکاری دا پا معاملاتو کی خکاری نو چتا ختم کو نو دا خستا بدن کی نخکاری نو کدا سے قرآن ختمو لی لکا زمگا عوام ختمی او سم خواہ خلاقا کو عمل پی نکو نو دا خو حدیث دے دا صحیحینو دا اللہ حبیب ویلی القرآن حجت لکا و علیک قرآن بیا تا دا پار دلیل جوڑی گی او یا با پتا دلیل جوڑی گی کو قرآن نوری قرآن دے ویلے زکڑے دے دے لیکن عمل پی نشتا نو سبا ودا قرآن ستا پا مقابلہ کی ولڑی. او دا الله حبیب بستا په مقابله کې شکایت کوي نن زمونږ سمره فیصلی دی او جګړې دي نو هغه د انګریز په قانون چا جرګي رواج جوړ کړي او په قران پاک فیصلی دي لیکن کې موږ قران منو خو فیصله پې نشتا دا الله حبیب به زمونږ باره کې میدان د محشر کې شکایت کوي قران منو خو تلاوت د پاره وخت نشتا اخبار د پاره شتا د خبرونو اورېدو د پاره وخت شتا د خپل کور د ضرورتیاتو د پاره وخت شتا او دمر لوی نعمت چې علماء کرام ناس دي د قران عمر لوی نعمت بل هیڅ دي اغه لوی نعمت دا غیر پاره موږ او تاسو سره وخت نشتا او چې کله وخت نشته نو موږ باندې ذلت او رسوایی راغلي نن تاسو ګورئ امت مسلمه سره دینه چې ډېر یو تعداد مو ډېر دي مادی اسباب زمونږ سره ډېر دي لیکن نن ذلیل او رسوا سوق دي مسلمان دي ځکه د قران فریق او الله رب العزت وی دي چې سوق قران فریزي نو داغه دا ژوندون بلند او تنگ د ذلت او د پریشانه جوړي نو موږ تاسو ټول زما عزت مندو چې الله رب العزت دی کتاب تفسیر د نبی علیه الصلاۃ والسلام اولنه دعوت هغه د قران طرف ته بلکې نبی علیه الصلاۃ والسلام لا پیدانو ابراهیم علیہ السلام دا غی درالی گل دا پارا چی دعا کولا نو پاغ دعا کی دا نبی علیہ السلام درالی گلو او دا پیدا کی دو دا غی دا نبوت ملاوی دو مقصد ذکر کرے ابراهیم علیہ السلام ویلیو ربنا وابعث فیهم رسولا رسولا منهم اللہ دی مکی والو کی دا دین پیغمبر رولے گی دا غا پیغمبر دنیا کے کار بسی یتلو علیہم آیاتک الہ العالمین چستا دا کتاب آیاتون پیلولی دو دیکھ دا الفاظ تعلیم دا اللہ حبیب ورکولو دوین نمبر کی ویعلمهم الكتاب چی دوی دا قرآن پا مقصد و معنی و تفسیر بانے پوئی والحکمہ او دا حادیث پا ذریع دا قرآن تشریح کئی او دا قرآن دا الفاظ و دا معنی او دا حدیث د ذکول مقصد څه دی و یزکی ہے کیا قائد پاک شی اعمال پاک شی ټول زندگی پاکیزه جوړش مدا الله د حبیب دراله ګلو نه مخک مقصد ابراهیم علی السلام څه ذکر کړو دا الله کتاب او دی کتاب ته چمغه او تاسو زما عزت مندو کی نن کوم ځای نه کیږي ګوره درسونه کی نو سره د په نه موږ دا غی نه تیخته کو دا سنې دی پکار دا سم راوام چې ناشې کړ دی محله کې د نورې دا وعده به کوي چې موږ به د الله کتاب زده کوو بعض زموږ د عوام نارینه او زنانا میندې خویندې مشران و یاره په ما باندې وخت تیر دی اوس زده کولی نه شم دا زده کول او نه زده کول د چا په لاس کې دي او زما او ستا په اختیار کې الله دا را کړي چې موږ راشو او یو عالم دین او یو حافظ دین ته قرآن راوړو لکه بعضې ملیان غریبانان هم په دې کې وي وله یاره ته خو درس نه کوې تقریر نه کوې ویره څوک منی نه نو نو دا منل او نه منل د تا ذمواري ده دا د الله رب العزت په لاس کې تا چې کومه ذمواري ده تقریرو کا وعظو کا نصیحتو کا احادیث خلقو بیان کا قرآن بیان کا باقی د فیصلو مالک چې چاله زړه کې اچي نو اچي نو زمونږ او ستاسو په لاس کې سدي قرآن راغستل داسې به کوو که نه به کوو او زه کولو والا مالک الله دی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خان کی لیکلی او دا علماء کرام او طلباء ناسی دا عام مسئلہ وا کہ کم سڑے قرآن زدکی او پدی حال کے مرگ راغے نو دے تبا اللہ دا شہادت مرتبہ ورگا لیکن دا عام مسئلہ وا عالمانو لیکلی یہ شہادت حقیقی دے لکہ زمین مسلمانان رونا دا کافر اس رضے پزے جہاد شورو دے دغی کی چسوک شہید شی نغت شہید حقیقی ہوئی یہ شہادت حکمیہ دے کہ اگر حقیقتاً شہید نہ دے لیکن پا حکم دو شہداؤں کے داخل اور شامل لے نئے کہ داوی پخیتی بیماری سک مرشو آبادے پہ رو غرزی دو پا اور کے اس وزی دو دارنگی پا دریاب کی دکشی و زنانا داولات پا بیماری کی وفات شی میں یہ مسئلہ دام دا کہ چابان مرگ دا اللہ پا تابداری کی راغے ذکر کئی تلاوت کئی طالب دے ندام مرگ دا شہادت دے تو یہ خبر بات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا امت دا پارا خصوصی فضیلت ذکر کرے کہ دے قرآن وی خجبے پہ نہ ہوئی دا صحیحین حدیث سے مشکات شریف ہم ذکر کرے زمون استاس و دا تمام امت مور وی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و ما د الله د حبیب نا اوریدلی چې نبی علیہ السلام فرمایل الماهر بالقران مع السفرۃ الکرام البررا، هغه سړی چې قران کې ماهر دی د حفظ په اعتبار، د تفسیر او د معنا په اعتبار، د قرات په اعتبار، د داس ماهر فی القران درجه داغه مقرب فرشتو سره ده. لیکن هغه مسلمان نارینا او زنانه چې قران وای او دا په د ګران دی وای تتعت او فیه او دې په کې داسې چاړه چاړه کیږي جبې پیوړی نه، نو دا الله حبیب وای فله اجران، دلبا الله دعا اجرونه ور کوي. او دا غره د خصوصی کسان مبارک د دوو اجرونو ذکر دی، د نبی علیہ السلام د بیبیان مبارک الله قران کې وای چې تاسو لب دعا اجرونه ای، اهل کتابو کې چې چا ایمان وروړي نو دا غي مبارک وای دی لب دعا اجرونه ای، او چې قران زده کوي او په ګران دی وای دی لب دعا اجرونه دی. او دعا اجرونه څنګه ای حضرت خدا سو عالمانو ناوری دیلی جسو کیای نیکیو کیوی اللہ لس بدلی ورکی، او که اخلاص دیری نو وسو ورکی، کد آغین زیاد اخلاصی نو سوار لسو ورکی. او حدیث کی راغلی چا که اخلاص دیری یو نیمی کجوری نو ورطا دوم رجورا کی دو اللہ کدو حد غر عمر دو دو عجر مسم اقصد دی عالمانو لیکلی یو انعامی ثواب دینا خو پا ارم اللہ وعدہ کری من جا ابل حسن فلو عشر امثالها، چاچی یو نیکیو کا اللہ وی زب لس بدلی ورکم، دو اجرون دا مقصد دے اغا اصل عمل با دو اجرون ہے. لکا ماو تا مسکو نو یو مزلی کلے کیجی و باقی اللہ اخلاص لگوری انعامی ثوابون اخلاص سر تلوی. لیکن دا دو اجرون چی قرآن و سنت کی راغلی نو یو مزلی کو دو لی کلے کی، یو روجی نیو انو دو روجی لی کلے کی، او هغه انعامی ثوابونه په زمای عزت مند سي اته سي واده. نو دا قران چې په ګران دي د الله حبيب وي د تبا الله دعا اجر نه ورکي، نو تاسو زموږ دا خو هنه چې موږ ته الله رب العزت دعا اجر نه راکي. سوره مبارکه باغ زندگی چې سړی د قران په طالبۍ کې لګیا دی عمر راغی. مفتی شفیع رحمت الله علیه زموږه اکابرین علماء دیوبند کې یو لوی عظیم شخصیت تیر شوی، او زموږ استاد دې ملک مفتی اعظم او ډېر کتابونه هغه یو غټ تفسیر لیکلی معرف القرآن تو جلدونو کې، نو هغه چې د سورې بنی اسرائیل تفسیر کله ختم کړی نو بیمار شوی، او ای داسې بیمار شوم چې بس بالکل ماوی چې مرګ را باندې راځي. نو ای دا پریشانی زړه کې رااله چې دا تفسیر به نیمګړی پاتې شي، خو بیا دا خیال زړه ته راغی یو عجیبه خبره یې کړې چې د قرآن تفسیر ختمول مقصد نه دی بلکې د قرآن په خدمت کې خپل زندگی ختمول مقصد دی. په دې ته خبره وه چې سړی د قرآن خادم دی او د دې خدمت کوي، دې وخت کې مرګ راغی. نو زموږ استاد دا خو هغه کنا نو چا چې قرآن نه دی ویلی نو وعده د الله دی کور کې کوئی چې موږ به الفاظ زده کوو، او چې الفاظ زده کوو نو معنا به زده کوو، دې ته به یو عملي شکل ورکوو. دې سره به الله زموږ استاد په کورنو کې خیر او برکات راولي، او یاد ساتئ دی امت تا شرافت دی کتاب دو وجه نمیلاو دی دی امت تا لکما حدیث دا مشکات شریف الاسو دا اللہ حبیب وی زما امت گورا دا اللہ دا نبی پا امت کی مزگزار اشتا دا سی خلق سے چیتا اللہ دا دیرو دیرو حجیرو توفیق ور کرے، او فرجی روجی خور مسلمان نیسی سپک نفلی روجی نیسی، خود دی طول امت بارک اللہ اللہ حبیب وی اشراف امتی حملت القرآن، زما په امت کې شریفان او غوره خلق څوک دي چې د قران حاملین دي، چې الفاظ په سینه کې، چې علوم او د دې مقاصد په سینه کې، زه مغه خلق دي چې د شپې په تیار کې راپاسي او الله ته عبادت کوي. نو چې موږ تاسو قران راوالو او د نبی علیہ السلام د امت په اشراف او کراس مدا زموږ استاد خو حدا کنه بده خو، او بیا چې د عمل فنیت دي چې د عمل فنیت زما عزت مندو موږ او تاسو د الله رب العزت د کتاب په لاسو کې راوالو، او یاد ساتئ سبب الله د دې کتاب بارک موږ او تاسو نه تپوس کړي، د دې کتاب بارک به الله رب العزت موږ او تاسو نه تپوس کړي چې موږ او تاسو امت مسلمه اجتماعي طور سره د قران پاک راوالو د علم او د عمل د دواړو په نیت باندې، د علم او د عمل د دواړو په نیت باندې زموږ عزت مند راوالو، او په دې کتاب باندې زموږ او تاسو عمل وي. نو کله چې یو حافظ جوړ شو د دې پاک عمل هم دی، یو عالم جوړ شو د په قران باندې عمل هم دی. نبی روایتو کې راغلی مشکات شریف هم دا حدیث دی چې یو حافظ د لسو داسې کسانو شفاعت بکئی چې جهنم غی ته څه شوی واجب شوی، امو دخل استادان نوریدلی و یه سل که دا لس کسان یاد کری یعنی طول کورنی و یو حافظ جنت لفو دی و چون که زیاد نزیاد یو کورنی لسو پوری نو یو حافظ بخپل طول کورنی چه تبو دی آب زمائی زتمندو جنت تبو دی او دام احادیثو که راغلی که دا جنت درجات دم ردی که سمر زمائی زتمندو دا قرآن پاک آیاتو لدی نو یو حافظ او عالم دو قرآن تب پرز دو قیامت ویلے کی کہ تو قرآن پارا مرام للا او خلو درجو تخیز استا آخر درجب آغاز ختمی کیا خیرن آیات تر نو گر سورا چی دو قرآن پاک آیاتو ندی دم رزمائی ذتمندو دو جنت درجات او دا یو مسئلہ علماء کرام ناس کی قرآن و سنت کی ذکر دا چی پا یو قرآنی کی داس یو عالم او بزرگ او تقوادار ہوئی چی دے پا جنت کی لوی مقام تورسے رو او د دو والدین یا د دو بی بی یا د دا اولاد مسلمانان موحدین توحید والدی خو عملی میدان کی د دغفل عالم و بزرگ اولی پسند رسی نو قرآن ویلی سو مقاماتو کی چی اللہ با جنت کی د دغلوی انسان سر داغ والدین او بچی را جمع کری نو که یو حافظ د قرآن د جنت پا غا انتہا والا درجہ کرے نو والدین با مرسر رسی داغ حافظ بی بی با موی داغ بچی با موی داغ رونا و رشتہ دار با موی نکا اللہ ذکر کری چیزا با دا مومنان و کاملان و سرا دا غیغ گناہگار رشتدار پا جنت کی راجع مکر نو پکار داری زمائی ذتمندو چی مو اتاسو دخپل اولاد بارا کی ردی فکر رکو نن خو دا امت مسلمہ و خاص تر زمون دا پاکستان دا خلکو افغانستان خلکو لاللہ دیر خماحول ورکر اغای دا جینا دا داکتر و دا انجینئر پا زی پا دی خوشحالی کی جالن کی جور شی اور زمون دا ملک کی خدا فانی او مختصر زندگی ده داستر کی چپٹی شی نو یو پلار تبا دا آغا والدین تبا دا آغا دا داستر بچی سو فائدہ پا خبر کے ملاو شی او بیا موجودہ دور ڈاکٹر دی او بیا موجودہ دور انجنیری چی پنی ملک بغیر در رشوت نکار نکی معمولی گونتی افسر چیوی نو آغا دمبر حرام او غلط کارون ہو کی جزان سر والدین او رشتدار پل تبا او برباد دا پتا با دمائی ذتمندو دسترگو پتی دو نا پس لگی چی دا چا بچے حافظ دے و دا چا بچے عالم دے چی دا غی والدینو تب میدان دا محشر و قبر کے اللہ سے سور کر دا حدیث مشکاہ شریف کی موجود دے یو سڑے بھائی آزمو استاسو گنتے گناہگار بھائی وی چلار شی دمر بدلی بورت ملاو شی شریف وی اللہ ما خوش کری نہیں دا دمر آلہ مقام او دمر آلہ بدلی ما تو نہیں ملاوی گی نو دا با دا نیکان بچیوی عالمان و حافظان دا غید دو آگان دو وجن با دمر علی مقام دو تبلوی نظمائی ذتمندو که مونگو تاو سبانی دا دین خوگ لگی نو دا یوشه چه خوگ لگی دا غی علامت آئی چه پا مور اپلار یوشه خوگ لگی رنبی خپلو بچو تور کئی دا سیدہ کنن دا نو که قرآن و سنت بانی زمونگو استاسو الحمدللہ صحیح ایمانوی او دا دا دنیا و دا خیرت دا کامیابی شے گنو نو دا آغی علامہ بدائی جدا بڑنبے مونگ دی خلو بچو لورک چی بچی دا علماء پا صحبت کی کینوئی او دا میادو ساتے دا علماء ناس تی او دا اللہ پا دی کور کی ناس تیو دا اللہ پا ذات عالیہ دی زمان قسموی دا چا پذرکی چی دا علماء دا حافظانو او دا دین دا حاملینو قدر نی دا غکور نبا دینو دی غکور تا دین وردن نکی دے دی دا دی خلو عالمانو دا دی خلو حافظانو دا دی طالبانو قدر رکھ بائے سڑے راشی بائے جماعتنوں کی طالب بھی گر غمی پکور کی یو بچے مور اپلار مخی سکری تنگری سام بچی بھی کنا کل دائی ندا سے سا حرکتی شی نو دا شرمو لے کوشش مکوی لکا دا بچی دا پوئی کوشش کے نو دا پوئی کوشش کے دا طالبان عزتو کئی دا حافظان عزتو کئی دا علماء کرام عزتو کئی دا چا پذرک چی دا صحیح عالمان و حق پرستو زکا ہوا مسئلہ یو سڑے پخپل دین لڑائی او تد آغی عزت و اکرام کے نوا خدا اللہ حبیب فرمائی لی من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الاسلام یو سڑے پا دین کی بدعات و رسومات و رواجن رو باسی او تی عزت و احترام کے نوا خدا اللہ حبیب ویلی چی دی دین پا لڑولو کی دیور سر مدد تکو او دا اللہ حبیب ویلی من احدث حدثا او آوا محدثا فعلیه نعنت اللہ و رسولی چاچی پا دین کی بدعات رویستل یا بدعاتی لے زیور کو نو پاغ دا اللہ و دا اللہ دا رسول سرے لعنت تے پاغ بانے یو حق پرس علماء دی نو چی دا آغی منگو تاسو قدر ویزتو ورد افغانستان خلقو کچی عرص وی وکستاسو واسطائی سر رالا نو آغی دا علماء دا حافظانو دیر لوی عزت و احترام کری زمین دے ملک دا علماء دیر بیزتی دا زکتاسو گو رہی زمونگا ملک گورے دا پردو ملک دا افغانستان پا علماء و آباد دے خپل مونگ زمونگ سر دا عالم او دا حافظ دے او چپڑاسی عمر حیثیت نشتا یہ چپڑاسی کو نوکرین ان وزیراعظم دا نوکرین نشی لے رکھولے لیکن زمونگا ملا پا میاش کی دودری پیری سکی کی بدلی گی چرازین اور مقتدیان راضی او شڑلے تو یہ پاہ بروانے اور زمونگا منزولم گورے دا کب امام او حافظ بارک چزلک بے حرمتی وی آگا پسی مزنکی کولے. دا خبر دا سنے دے ہوئی کہ منگ دا عرشا بیزتی نیشو کولے دا یو امام دیر دے چرد خی بیزتی کو تو یہ خبر بانے خبر گولے دا سنے دا حقیقت کے یار دا عرشا بیا کولے سی بیزتی ہے یا ندا یو امام دیر دے کور نبا غسر آشی غسمی تا چا سرو پا امام مانے سرو دا چا پزلے کی جنے امام بے حرمتی وی دا حافظ بے حرمتی وی دا آغا بچی عالمان و حافظان نشی جوڑے دے منگا جو تدا کہ طالبان انہیں ابتدائی دے منگ تا دا عدب یو کتاب وی نئے کدا واقعات ذکر کری جی چاہ دا عالمان و حافظان و عزت و احترام کو نکو بچو کی نین و سو کے بے خام خواہ اللہ عالمان جوڑا کی اور دا سمر اچھی رمائی ذات مندو یعنی عالمان جوڑ دی اور دا قرآن علبی سنے توردن نشوے نئے خدمت کرے تاسو کو علماء انہ تفوس ہوئی جی تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی دا قرآن طولو کے لئے عالم سوکن ابن مسعود رضی اللہ تعالی کردے چھ عالمان لکھلی دو خلفاء راشدین و اربعون ہم دے پا قرآن خبوئی دو لاغی وجہ سوا داد رسول اللہ خادم ہو طول مرے دا رسول اللہ تیزار گرزو لے مسوا کی گرزو لے پانے گرزو لے لوٹے گرزو لے دا علماء پا خدمت چی کمشے ملاوی یا پا بل سنے ملاوی ٹھیک ہے خبر ہو اور دا سو روایات کی راغلی کہ رسول اللہ دے دو قرآن اور ادنے ماس پتنی مسجد نبوی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دا مشوری دے دین سے خبر کولے لچغین فارف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موز ولاد دے قرآن لولی اور رسول اللہ ورطا غکی ہو وی سوک کو قرآن اور ادل غوار ابن مسعود ندے واوری دا دا خدمت سراتو زمائی جت مندو دا دمر لی علم آغتا دا سنہ ملاو دے صحابہ اکرام خنورم دیرو وغا زمائی جت مندو خدمت کرے طول مرے دا رسول اللہ پنی مبارکی گرزولی مسوا کی گرزولی لوٹے گرزولی دا غید وجن دمر لی علم ملاو شو دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما دوے میں درجہ دے قرآن پہ علوم کے حبر الامہ ورتوئی ترجمان القرآن ورتوئی ورخ پل معشومان دے دے عادت جوڑ کئی جدہ علماء و خدمت کئی دے نابالغ معشوم اور نبی علیہ السلام اور دسمات تلار و بخاری شریف روایت کی راغلی نو دزر در لوٹا دو بوڑا کا کہو نبی علیہ السلام دے کہو نبی علیہ السلام چرا ہے ندا خطاس الحمدللہ موحدین و کلے دے پیغمبر عالم الغیب و حاضر ناظر لے پیغمبر عالم الغیب و حاضر نہ ویدا لوٹا چاڑا ککڑے نو دا وڑو کے نابالغ معشوب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ویما بس دا اللہ دے نبی رحمت پہ جوش کرا رہے اور روایات دا بخاری شریف کی راغلی نبی علیہ السلام ورطا دعا ہوتا وی اللہم فقہو فی الدین اللہ دی بچیت دے دین پو نصیب کی بس دا اللہ دے حبیب دے دعاگان و سراتو چھے دا قرآن دا علوم دا پارا لولی صحابہ چھے دا پلار نا مشرانو اور دے دے ترون نا مشرانو دا مسلو دا تپوسنو دا پارا بدے چاکو سی ترات لل دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خدا علم دا خدمت دا وجن ملاو تو یہ گئی پہ خبر بات منگا تاسو کدا غوارو چی منگ تدے سے ملاو شی نو یاد و ساتی دا با دا علماء کرامو پا خدمت ملاوی دا علماء خدمت سرے چیر دا مخی بدا خبر مکا دا نبی علیہ السلام وارثان دی دوین دارے چی ساسو پا جماعتنو کی کم ائمہ دی حافظان و عالمان دی تو یہ گئی پہ خبر بانے دیلا منگ و تاثبان دیلا تنخواور کول لدی ضروریات پورا کول فرض ہے خود عزت پر طریقے عزت پر طریقے بانے زکر دادا علماء کرام ناس کی دے علم سر بل حس کار نکی دادا انگریز کوشش دے زمین دے حکمرانہ نو کوشش ہم دادے اوہ رضی مدارس کی منگ داسی اوشے ور دن نکو چی دا عالم فارغی یہ دے اور سر ڈاکٹر دے دے اور سر انجینئر ہوئے نظر یہ عالم کتاب لکلے آوائی کدی ملک کی آواز ڈاکٹر یغد پارا دا عیب نہ چ غت انجینئرنگ نہ ورز او کہ سڑے انجینئر دے نہ داسو عیب نہ گن کی دے ڈاکٹر ول نہ نی یو عالم کی دو امت یو دمر ضرورت پورا کئی چ دا غی دا پاس بل ضرورت نشتا دا غی دا پاس بل ضرورت نشتا نو کہ یو عالم دے او کامل عالم دے قران او سنت او دل بل سن ورز نہ داس عیب خنے نی بھئی تے خبر وساو دے ملک کیوں گورے سوک بری سوک کے لئے سوک بحری کے لئے اور سوک پس کے لئے لیکن اگر یو فن کی وی بل فن بانی نپوی گی خدا عیب نگنی دا انگریز یو کوشش دے چاوئی چمونگ دے مدارسو کبل سوردن نکو اللہ دے رحمو کی پا علماء دے وندو والے دائی کتابو ندی نڈک وی چی پا مدرسہ کی ببل کار نی مصر سر ادا کارو کو چاوئی کی دنیاوی علوم وردن نکل دی علوم دنیاو سر چی دنیاوی شے وردن نشی آتے غلبو کی نیو سور اگر پس اگر مدرسہ دا کالج و دیو نوستی شکل اختیار کی زمونگ علماء ویلی چی نا بس زمونگ دا کم نصاب چی دا پورا رے دل استاس دا ناقص عقل دا سوچ و فکر ضرورت نشتا نظام عزت مندو چی مونگ و تاسو دا علماء عزت بسید دا ضروریات دا عزت پا طریقی پورا کو تاسو گورا اینا گورا مونگا گورا پا شریک دا انگریز تل خواق آسرات پاتری مولا تسپک قتل زمونگ طالبان پا دی کسو کی وزی پی غواری تو یہ خبر بان پا کار داو چی مونگ و تاسو دا عزت پا ترمونگ وزی کی پنجاب کیو او دا پا پنجاب کیو ناشنا کلے دے زمونگ شیخ نور اللہ مرقدہو دا پینڈای شیخ نور اللہ مرقدہو دیلو لیو خلق والتا سبق ویلو میعوال ولو ولو آغا علاقہ کی پتول کلی کی یو بریلے نشنا او طول کلی کی پا قبرستان کی پوخ قبر نشنا دا غزے دا کلی دا طالبانو دا طریقہ چیو طالب برا گئے نو بس آبا یو کور تاوالا شو آغا کور بدا آغا ضروریات دا خوراک استاد پورا کول زمو خلق ام الحمدللہ بازی کورن دمرا یعنی ریتن ورکن یو طالب کار بھی کی گئی او کدا دا عزت پا طریقے نن گرے زموی پا ذہن کی مند علماء طلباؤنا سوالگری جوڑ کری زمونگا عوام دین ته تیاری کی نم اللہ لکاری رحمت اللہ علیہ مرقات کی لکلی لنبنی جل کے وی ما چھ علم کولی نکلار نپرے خب اس دن گرے دیر خلق علم کئی خو موسرا مند رسول کی سوک دا پلار نرا تختی دلی سوک دنی کن را تختی دلی داولی دا علم پکاویلا آغشان زمونگ دا مسلمانانو پا ذہن کی پروت دے نو انگریز بیسی عزتو کی یہودی بیسی عزتو ناول جب بالکل پلار علم تا نپرے خموئی چھ کل دیر پا پرزونو پا کوشش میں علمو کو او عالم شم نو بیا می والد توی دا علم تا دیولی نپرے خوب نو ایما تا ای بچی اما بدا طالبان و ملیان قتل چھ صدا خلق و محنتو او صدا آغای خپل محنتو چھ پا کسو کی بسوالگری کر دے دل نو ما تا نسوالگری نگی اوڑو لو من من پا شریک بانے سا خدا سی مریان دی باطل پرست یاغه په یو کوساو په بل ګرځي لکه بازارونو کې ګرځي نو دکاندار لوي کچتا وی در لوکم کو پوخ در لوک دا کته جدا پیسی وی دا پوخ جدا پیسی یا باز خلک ګرځي دی پسې چې سوال ګرځان نه جوړم یو استاد او د شیخ نور الله مرقدهو شاگرد ما ورته ابتدایي کتابونه وی نو یې الله دې رحم وکړي په شیخ القران د پنځیر یو در ما پینځه کال ادا سي تیر کړی وې دا سه د خلک تبا کول چې 400 کی طالب هم وړوکه نمالا بے مدرسہ کے ساری جی دو کا پا قبرستان کے شوی لو خیجا دو ایزا با دسار نتر غربی شوی کی برا ناسم چی جنازہ با مسائی کن رات دو با میں کچرا شای جنازہ دا وی پینزا کال از اما دا ذمہ واری وا پا حامل یا دگر یا سمی ملا با دا سی جامع عالمان بنو یا با دا نحوی یا با دا صرفو یا با دا سو یا با دا فقی دا ولی عمر بے والا برباد ہو لی یو کنگ بے پا پینزا کالا کی ورطنے لی نو په خواږه مای زتمند دا ترتیب نو ګره مولا علی قاری رحمت الله علیه زپلار نه پرې خوم نو وی کله چې عالم شوم نو ورته بابا جی راولې نه پرې خوم وای ما تا نه سوالګر نه جوړو ناغلی کې دي مرقات او موږ تاسو ټول ګره کې شریک باندې عوام د دین سپکاوه کوي یا مليان مدا الله د غضب او د قهر نه بچ نشو مولا علی قاری رحم الله مرقات کې وای ددا سے عالمانو چې غي کوسه په کوسه سوالګری ګرځي راي عبارت وای وای الذباب علی العذرتی خیر من هاولائی علا باب هاولا خدا غوی دور سخت خبر ابو نبو نکلیش وی مچ پا گندگی ناسوی نو آغا دیر خیست اخکاری داغ مولا و طالب و حافظنا کسی نا کی علم و قرآن پروتے او دے در پا درگرزی سوال کئی الزباب ولل عزرتی خیر من هاولائی علا باب هاولا نبی علیہ السلام فرمائی دی کہ نبی قرآن بارکی لیس منا من لم یتغنا بالقرآن و یا زما امتی ندے زمان ندے پختی کے لئے سڑے پلار پسی ندے تلے و ایما پسی ندے راغلے چی قرآن پزلے کے پروت تے او دے خلق نزان بے پروانو کو آئے والے میں اگر نوی تقریر کن نو خلق لے گورا وی دا مولیان خلق لوئی چی پا قرآن جنت ملاوی گی دا زمان ایمان دے چی ملاوی گی چلا نو چې جنت ملاوی کې استا پسینه کې نو دغه ډوډۍ ان ته الله دنیا کې ورکړي چې الله لاس منی په دې خبره باندې هم نو تاسو عوام لم په کار دي چې د علماء اوس په کاوي نو کو په عزت په احترام د علماء او قدر کو نو د دین د دین عزت او عظمت په زمونږ استاد زین کې راشي او کله چې عزت او عظمت راشي هر سړی وایي چې ما بچي د حافظ شي زما بچی دی عالم شی. نو داسې به موږ تاسو کوو که نه به کوو؟ علما علما بس په کاویله نه ورکو، د خپلو علماو عزت قدر او احترام به کوو، د خپلو علماو قدر او عزت او احترام به کوو، د دوی ضروریات به پوره کوو خود عزت په طریقې، د دوی ضروریات لکه تنخواه شو هغه هم بچی لري، اوقات یې تا د پاره فارغ کړي. او داسې نوی مثلا نو صحابه کرامو په دور کې عمر رضی الله تعالی عنه معلمینو مدرسینو مفتیانو ته باقاعده تنخواګانې ورکول. د بیت المال نن بیت المال خو ختم دی، او وردام اے دې طرف له توجه کوي. زمونږ د دې ملک د عوام دومره نیکبختي، څومره مدارس چې په دې ملک کې چلیږي نو د عوامو په کوشش چلیږي. نو دې حافظانو کې دې برخه ده، دې عالمانو جوړېدو کې برخه ده. دا جهاد هم ګره بغیر د طالبانو عالمانو نه بل څوک نه کوي، د دغه مجاهدینو په عمل کې پوره برخه ده. په دې باندې د الله شکر ادا کوي، او په عزت او احترام سره د مدارسو او د علماو ضروریات چې موږ تاسو پوره کړو. الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې موږ د دین د حاملینو قدر او عزت او احترام وکړو، او دا دین بغیر زمای غتمند الګ موږ تاسو سینه او کورونو ته راځي چې موږ تاسو سره د علماو سوی قدر او عزت او احترام. د حسن بصری رحمت الله علیه بارک عالمانو لیکلي دا لوی جامع صوفی نه او محدث او مفسرم نه علماو لیکلي د دې وجه سوا وای د مور د نبی علیہ الصلات والسلام دی پکور کی خادم و خدمتگار و، او خاص کر د ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پکور کی د دمور خدمت بکول. نو کلب امور جارو والا کلب سویزل حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہ جڑل معصوم جاڑی نظم و استاد و تمام امت مسلمہ مور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہ جولے کی روا و کل خوال مچولے نو داغ خوال اچولو داغ شودو دا برکات دی چې حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اللہ دمر لوی شان ولور خدا ملاو پسی شو حسن بصری نہ حسن بصری پدی جوړ شو چې مور د نبی علیہ السلام په کور کې خدمت کول. موږ تاسو لم په کار دي چې د علماو خدمت وکړو، او تا چې د علماو صحیح خدمت کړي او د هغه په زړه کې د علماو قدر او عزت ته، نو هغه کورونو ته هغه سینو ته الله رب العزت د قران علوم راولي، هغه سینو ته الله رب العزت د قران علوم راولي. نو چې دغه شان موږ تاسو کو او دا به کوو وعده وکړو چې قران به لفظان ته کوو په درسونو کې بکینو کې نه به ټول کنه دین یو شو کوي زما عزت مندو چې هغه نن زموږ د موحدین او جیازان لا حق پرست وي کې مام شوی دا ډول سرنا ټیوی وی سی آر نن بچی موږ په دې تباہ کړ تر دې چې بعد جدید او سیاسي مولیانو خو وی سی آر کیمرا جماعت تم را دن نک جماعت کې بعد سیاسي مولا ترغی تقریر نه کوي چې وی سی آر کیمرا ولا مخې نه او داسې دیشي ګوره د الله حبیب وی په تصویر جوړونکو د لعنت وي او تصویر جوړول کی اشد ترین عذاب کی وای پرز د قیامت نن پلار به مر پروتی هغه ولا کیمره ولا روسی کنه به کتی دی غمونو انن ورغه د لقمان حکیم رحمت الله علیه بچی ته ویری بچی ودونو لړې رمزا او جنازو لزا نن دا زنانا ګوره چا کرواده لمه نه گئی التا غواده ول وی سی آر کیمره لګولی ډیر خلک پکې بیا په کراچی کې خپل زنانا صحیح کړي کی څه کې دکړې په دې ته بربان حیادا سی ختم شو د کورونو وعده دے وی سی آر کے پلار امرا پوتے وی سی آر کے امرا یعنی تہرشی کی خبر چیز دفن کیا گیا وعده کی وی سی آر کے امرا نیولی اور دا اللہ نبی وی لعن اللہ المصورین پا تصویر استن کو تصویر جوڑا ان کو دا اللہ لعنت اور دا پا تصویر کے لئے دا فوٹواری طریقی سر جیو سڑے ہو بات ننن دغا کی امری اور دغا دنگا دنگا زمونگا کورونو تورن رو دے اور دا علماء اتفاق دے چګورا ټی وی وی سی آر دا قتل حرام او ناروا دي څوک چې ګوري هغه فاسق او فاجر باز امامان ګوري ګوري علما او فتوره چې هغه امام پسې موږ نه کیږي ټی وی ګوري ته دې خبره وایي زموږ علما او دې پر فتوا ور کړی باز خلکو یې رده پکې حج فلم پکې ګورم څوک کوئی دې پکې خانه کعبه صحیح کو نو علما او لیکلي دا حج فلم قتل حرام دي دا حج وی باز داسې کارونه دي چې هغه امور تعبدی دي او عقل هغه ته نه رسي نو کافر چې ګوري اسلام نه نفرت راځي چېرې دا خلک په حجرې سود راجمه دي او جنګونه کوي او ور شیطانانو لیو بل ټیلی ورکي نا خو د دې په حکمت پوهیږي نه اسلام نه زړه توش په دې ته بربانه د حج فلم قتل زمونږ علماو لیکلي چې حرام دي نو دا ټی وی وی سی آر چې موږ تاسو ته کورون نو باسو دا حرام دي د دې قتل حرام دي او دا کیسره په اسلام نه پوهیږي نو په غیرت پوهیږي کنه بغیرت باندې زمای عزتمند پوئیږي چې دا شی فساد راولي هغه پښتون چې دا هغه د کور سره بچا ډول کې نه شو غولې نو نه کور ته وردن نه کړي او دا د قیامت په علاماتو کې دي نبی رسول الله ویلي چې اخر زمانه راشي هر کور د دنګیرۍ مرکز به جوړ شي او په ګڼو روایاتو کې راغلي چې دې امت کې اخیر کې شکلونه به وسخه کیږي او دې امت کې څه کسان به په ځمکه کې وردن نه کیږي او هغه به سوکي هغه ډول او سرناله چې ناست. نو ګوره چېرته الله دې نه کړي چې مونږ او تاسو ټیوي او ډنګ ډونګله ناست او شکل د شادوګانو او د خنجیرانو چېرته جوړ شي نو چې دې شي نه زما عزتمندو مونږ او تاسو څوکو نفرت وکړو د الله حبیب عزت ډول او سرنا د ختمولو لپاره راغلی. او هغه رضی عالم ذکر کول وی په داسې وخت کې ولا ډرامه جوړ کړي چې کوم د موز وخت دی تاسو ګورئ کنا کوم علما نه تپوس کوي په کوم ورځ ډرامه ای نو چې شل بچي ملا سره سبق نه راځي په هغه ورځ پینځنی دا نو ټول ډرامې له ناست او باز بیا خګیره پریسي تسبی واړه یاره دا دې ویلی وکړو وی یاره بچي نو پردو کورونو لتلل نه مایږي پردو کورونو نه مني نو پردو کورونو کې پټې ویني نه کې نو قرآن به ورته راغسته او احادیث به ورته راغسته دا د غیرت او د اسلام نظم عزتمندو خلاف خبره ده کنه دا د غیرت موافق خبره ده چې یو سړی د لور د بیوی سره هغه ټیوي ته ناست یا خو د مسلمانانو داو چې د هغوی کور به په دې پېژندې شو چې د قرآن آواز به ترې چتېدی شو. مشکات شریف کې حدیث راغلی نبی علیه السلام وایي د صحابه د کورونو ما ته د رضې پته نه لګي او د شپې راته لګي که څنګه یې خو چې دعا وکړو که وایي چې لمونځ پورې ورسو خبره ده صحیح دین خبره چې بوج کېږي نو خني که نه او د سونو به ورکو خیر به یو نیمه بجه موز کوی یو بجه به یې بس کړو نو د سونو به هم پکې وکړي سنت به هم پکې وکړي. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وایي چې ما ته د ورځې د خپلو صحابو د کورونو پته نه لګي د شپې لګي نو رسول الله خو حاضر ناظر و عالم الغیب نه دا خو زموږ ستاسو عقیده ده کنه نو چا یې پسې وي د قرآن د آواز د تلاوت په آواز باندې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه اجمعین د کورونو د قران د تلاوت آواز راتلو. نن مسلمان دی نو یو کلی کې چې شل کورونه دي نو یو بچه ته وسمې نور باندې د تیوي جنده ولاړه خو په دلاوري او شجاعت او سرګندې طریقې سره د الله او د رسول مخالفت کا نګره صحابه کورونه په دې پیژندې شو. عمر رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام بیگا تاسو سره تیرې دمو پتی د قران وی تهجد کې لک پکلا روایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته استاد کور سره ته ادم تا په کلار وی لک پتی زوایا. ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی قران لستو او نبی علیہ السلام ورته وگی خو او وی فرمایل وی لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داود وی دت خود داود علیہ السلام په خوگو آوازونو کی یو خوگ آواز ملاو دے وی دا اللہ حبیب تا ما ته وګی خو یا وی کمال پته ما به نورم خوب کړه نور به می خوب کړه نو یاد امت مسلمه د کورو دا ترتیب او یا نن زما جسمند دا ترتیب چې پای کی ته وی سیار دے لونا او بچی او زه ناس زنانو ګور په خوا به سکولو طریقه بداو چې د قران تلاوت وکول. امام قرطبی ذکر کړی د فضل ابن عیاض رحم الله واقع ذکر کړی وای دی ابتدا کې ڈاکو خبره له خیال رس نو یو کور ته د غلا د پاسه چت لورو خطو او پاغه کور کې مسلمان زنانه قران غړول قران تلاوت کوي او دا د زنانو په تلاوت کې سمرا اثر الله رب العزت چولې. نو دا فضل ابن عیاض رحم الله دا کور په چت ولاړ د غلا د پاره او هغه زنانه قران و یو د اتشینی پاره د آیات وای الم یان للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا دی مومنانو اللہ تروس پوری وقت ندر آرسی دلے چیدہ اللہ دی کتاب دو جنے زرون نرمشی او پیرشی بس دی آیات اور دوسرا حالات بدل شو او پچتی چگی کی چی بس اللہ مال وخر اور رسی دو وخر اور رسی دو او تو دے ویستا نرستو کی دی صوفیاء و دی بزرگان و مشر جو شے خدا دی سر وجنا دی او زنانا پکور کی دی قرآن دی لستو دی وجنا دی او زنانا پکور کی دی قرآن دی لستو دی وجنا غتا اللہ رب العزت زمائی عزت مندو توفیق ورکو. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی مشرانو کے نور اللہ مرقدہ لوی عالم او لوی باعمل شخصیت تیر شوی ناغه د خپل کورنۍ حال ذکر کوي چې زمون په کور کې یو معصوم او یغه چې خبرې زده کولې نو د درې رکو سبق یې زده کړ په خاک وستا ځو خیال نو جرن نه مندې نه میچې نه بزنانه وړولې ناغه د مور په جولې کې نو کمیچې نه وړول نو هم تلاوتو نو که سبه په خول نوم تلاوت کور کې ګرځي کار خپل بیبی ذکر کوي وای کم نه کم تلاوت چې ما بیبی به کول مديار لسپاره به درځي په دې ته خبر باندې کم نه کم تلاوت چې خو لدی سه وای چې مونږ کور کې بیبی به کول کار سره مديار لسپاره به کو د چې امور په خیر نو تلاوت کوي او چې هغه میچنه وړي تلاوت کوي نو کوم کورنو کې جوړه کنځري کیږي نو بچی چې خبرې زده کوي ورسره کنځري دغه شان زده کړي نو چې کوم کور کې تلاوت کیږي هغه بچی وسه کوي ای و زما عزتمند قرآن زده کوي الله ای زمونږ میندې خویندې داسې قرآن والے جوړي خدا به اله کیږي چې دا ځان له پښتون چې غیرت راولي چې دا شی مات کړي او چې دوله بې حیایي او گمراهي په خپله وردن نه کړه هضم دره کې یو مرګرې بعضې عوام ډېرې ښکلې د عقل خبرې کوي و یاره دا کور نه جتې وي وردن نه کړي او دا پاکې او صافې با حیا زنانه بې حیایي زده کړي اول اعاذ بالله سبا یو زنانه وتښتي او دې پښتون ټوپک راغستې وي لور به مړه کړم نو مړه کول د ده په کار دي که د هغې په کار دي هسې تاسو سوچ وکړئ مړه کول لومړی د چا په کار دی آ خو په کور کې ناسته وه د حیا او د غیرت نه بغیر بل شی نه پېژندو نو چې تا ولو خوله چې تا ورته بې حیایي ور دن نه کړه نو چې سبا ته وایي پښتوني مو پلانې ډېره مړي وکړل نو مړه کول خو ستا په کار دي دا د فساد بنیاد خوته وي د بې حیایۍ بنیاد څوک وو دغه سړی و چې هغه کړي او داسې کافر ور ځان کړي کړه دا ماشومان که غوان سره نومې غوږ لسې نیولي پوهېږئ په خبره باندې که دکاندار ناست اسکول له کدي غوږ لی نیولی په دو روپ په شل روپۍ ریډیو ملاوي باید سړی که زمونږ غوندې غریب وي او د تاتکي مزدوري کوي هغه هم په کور جانډه دی دغه ودرولې پوهېږئ په خبره باندې الله زمونږ او تاسو د دې فساد او د دې بېدینۍ او د دې بې حیایۍ د شیزونو نه خلاص کړي الله زمونږ او تاسو قرآن ته کښېنئ اله به دا ذلت او رسوایي زمونږ او تاسو نه زما عزتمندو لرې کېږي چې مونږ داسې کښېنو آغا بچی کل مجاہدین پا کشمیر او افغانستان او چیچنیا کی جوڑی گی چیزای تربیت پا ڈنگ ڈنگ چوش آخو دا آغا بچی مجاہدین جوڑی گی چیز آغای تربیت دا قرآن پا تلاوتنی کیوش او پا ایمانی ماحول کیوشی دا داس مور پا ماحول کیوشی چیز قرآن خوان ہے او آغا خپلو بچو قربانولو لسی بھی تیار ہے نامسود ازر سیف داوس انڈیانا چراخلا شو او عالم دے ناغر جی مرگری خبر کولا چی پنجاب کی دیو زنانا ذکر کولا چی صرف دو بچی و دوار شہیدان شو ناغوی مال چې کله مشکلات پیښ شي نو چون کې مال دینه لوی نخ کاری اجرا شم غیلا وام چې مال دعا وغواړه تا دغه دو بچیو او تا د الله لپاره قربان کل صبر دی اختیار کو کشمیر کې شهیدان شو او هغه چې مال دعا وغواړي هغه مشکلات نه الله ست هغه لوی کی داسې نوم دی په کار دی چې هغه د بچو په شهادت مبارکی اخلي دا ژوند خو هم ختمیږي کنه کنه ختمیږي نه دا ژوند یقینا ختمیږي په تبا او په ټوخي مرګ راځي نو که د قرآن ماحول جوړ شي نو بیا به زموږ د نوجوانانو مرګ د شهادت شي او د شهادت فی سبیل الله نه لوی مرګ دا په دنیا کې زما عزتمندو نشته د یو شي تمنا چې د الله حبیب کوي او بعد څلور ځلې نبی علیه السلام د شهادت تمنا کړي ودت و نقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل څلور ځلې نبی علیه السلام د شهادت تمنا کړي او اخیر کی په شهادت ختم کړي په ژوندون خبره نه ختم کړي لیکن علما لیکلي سره دي تمنا نبی علیہ السلام ته شهادت نه ملاوي د وجه سو هر خبره کې بعض علما حکمت او دغه ذکر کوي وای داغه یو حکمت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا د لاس شهید شوی کنه نو مسلمانانو به تر قیامت سترګې اوچتې کړي نه کافر وای چې موږ تاسو پیغمبر سره کړي دا مو شهید کړي الله رب العزت دا ناموس او دا عزت د مسلمانانو او ساترو چې سره د دینه چې نبی تمنا کوي لیکن شهادت څه شو هغه ملاو نشو نو زما عزتمندو چې موږ تاسو قرآن ته کینو دی کتاب کې هدایت ته دا کتاب مجاهدین جوړی دی سره په کور کې خیر او برکات را دی سره په ملک کې امن و امان راځي او کدی کتاب ته رانږدې کېږو نو دغه شان پریشانه وي دغه شان ظالمان برابانه مسلط وي دغه شان بې حیایي وي الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي او دا وعده وکړه چې دې کتاب ته به علما او عملا دواړه موږ تاسو را نږدې کړو داسې به انشاءالله موږ تاسو کوو کنه الله رب العزت ستاسو دا مجلس او دا اجتماع بابرکت وګرځي او دا حافظ دې الله رب العزت دا قرآن دې د په سینه کې الله محفوظ وساتي او د دې د کلکولو دې الله دې توفیق ورکړي او الله دې په عمل کولو توفیق ورکړي والدینو لپاره او د تمام امت لپاره الله د هدایت او د کامیابۍ یو ذریعه دې وګرځي او دا ناس او خلق زموږ تاسو زموږ کې دې الله شوق پیدا کړو چې دا د چا بچی دی د چا ورور دی نو په موږ څه شوي چې زموږ بچي داسې حافظان شي او عالمان شي او دې نه لویه خوشحالي زما عزتمندو په دنیا کې بل شی نشي کېدی او سبحان ربی العظیم وایي چې دا عادت زموږ د زر زر مشکولو څه شي دا رک شي او زموږ عادت صحیح طریقې سره جوړ شي او هغه دعاګانو باره ته شوق وساتئ چې کومې دعاګانې نبی علیه السلام په رکوع کې ویلي په سجده کې ویلي دارنگی دا سنا پزے دعا گانے ویلی دا ٹول دعا گانے سڑے زکی نو مز لچی اللہ دا اللہ رسول وی چی دا مز دے نو آغا مز بارک دا اللہ دا وعدہ دا کم چی دے آیات کریمہ کی ذکر دا نو گورا مز سر تمام دن سمید کمز سم شو کنا نو تمام دن و سمید آلن چی گورا من کی قسمہ قسم نقصانات تھی قسمہ قسم نقصانات تھی چی اگر شمیرو لنے دی عیبو لنے دی نو دا دی خالص و جدادا چی دا من مز مز شوئے نرے نبی علیہ السلام فرمائی وی دہا غا چا مز دا سر مز نرے چاچی دا مستابداری اونکا او دا مستابداری صدا مز دا بے حیائیو او دا نارواو کارون نمنے کول کر دا آغا چا مز مز نرے چی چا دا مستابداری اونکا او دا مستابداری صدا چی دا مز منے کول کئی دا فخشا او دا رنگی دا من کرنا نو پدی ترتیب بانے سرے دا مز بارا کی کوششو کی نبی علیہ السلام تا چاوے لیو چفلانے رشپی اموز کے اور سارے بھی اغلا گانے کے بے کد آموزی موزی نو زرد چی دا آموز بے دغلا نمنکی دا آموز کا موز بھی نو دا بے سو کی دا بے دغلا نمنکی نو دا ہر ناروا و دا ناجائز کارنا دا آموز منکول کئی وہ پخپل مزبان محنت پکار رہے اللہ فرمائی اتلو اولولا ما ہوا اوحی ایلیکا چی وحی کی دیشی تاتا من الکتاب د کتابنا واقم الصلاه پابندی وک پمز بانے ان الصلاه بے شک مز تنہا دا من عقول کئی عن الفحشاء د بے حیایو د کارونو نا والمنکر او د نارواو نا لچیت مز کے نگرا چی مز مز وی نستالا شکل بد شریعت مطابق دا مز جوڑائی چستا مز مزوی تاب د دروغو د غیبت او د چغلی نه منې کوي چې مز مزوی نو دې بستا د ډول او سرنا د ټیوی او د وی سی آر نه منې کوي او که ته مزم کې خور سردا کارونم کې نو پو حشا چې مز می مز نه مز پورا زندگی کې انقلاب راولي ادیو جنا د اسلامی خلافت ذمواری الله ذکر کړي چې اسلامی خلافت کراشه حکومت نو کار به سي نو دیو پٹولا معاشرہ کی مز عام کئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راضی چکل آغا خلیفہ شو نو خطن او لکل وی اہم شے اہم ترین شے زما پنیز آغا مز دے کچر مز امت مسلمہ صحیح طریقے سر قائم او دائم کی نو چونکہ داد دین ستندہ او آبادی کی جس دن وی آبادے والاڑوی او کدی او سڑی مز ٹک نرے مز یا کئی نا یا کئی اخو پغلط طریقہ کئی نو پدی پوہ شچی نور دین دا ٹول تباہ و برباد دے چی کل مز کی او سڑے غل لے او مز پا صحیح طریقہ نہ کئی نو سیوا دین با دیر برباد دی او دیر بیکار گئی ان الصلاة بے شک مز تنہا عن الفحشائے من اکول کوی دا بے حیائینا والمنکر او دا نارواونا ولذکر اللہ اکبر او خام خاغ ذکر دا اللہ دیر لوے بعض ویلی ذکر نفس مراد دی دا اللہ کتاب گورا ذکر گنے مانا گانو بانے راز دی داموز دا اللہ ذکر دے روجے ذکر دے تمام تابداری پا ذکر اللہ کے راز دی تلاوت ذکر دے نو دا اللہ ذکر دیر لوے دے ولذکر اللہ اکبر ذکر دا اللہ غڈیر لوی رے دلتے گورا علماء گن توجیحات کڑی دیر لوی ہولی ہوئی یو تلاوت تے دموز نبار یو ذکر تلاوت تے پا موز کے نوالا ذکر اللہ اگا ذکر دا اللہ چی دا قرآن لستر لی پا دی موز کے اکبرو دا دیر لوی دی دا غبار لستونا چی موز کے سڑے لولی چالا اکم سورتو نا یاد بھی لکا بازی مسلمانانو تا یاد بھی نو اسی دے وہی خوب نوافلو کی نوئے اور باز ناری نو زنانو تو سورہ یاسین یاد دے سورہ واقعہ یاد دا سورہ ملک یاد دے نور قرآن یاد دے نو درد پا نوافلو کی او تحجدو کی دا لستل پکار دی کر دا پاغی کی لستل پکار دی ذکر دا اللہ دیر دے